Zaczynamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie walczyć o prawa naszych rodaków na wyspach po Brexicie, zapewnia premier. To będzie kwestia negocjacji. Jeden z tych najpoważniejszych tematów to jest właśnie ten dotyczący praw nabytych. Wszyscy polscy dyplomaci do lustracji. Projekt nowelizacji ustawy o służbie dyplomatycznej przyjął rząd. Przepisy krytykuje Platforma Obywatelska. Wbrew pierwotnym planom rząd w Berlinie nie zmieni wysokości zasiłków dla dzieci pracowników, które nie przebywają z nimi w Niemczech. Polskie władze zapewniają, że będą walczyć o jak najlepsze prawa Polaków w Wielkiej Brytanii po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej. Takie deklaracje to efekt wczorajszych decyzji brytyjskiego parlamentu i zgody deputowanych na rozpoczęcie procedury wychodzenia z Unii Europejskiej. Deputowani w Londynie zdecydowali, że po wyjściu Wielkiej Brytanii obywatele innych krajów Unii na wyspach będą mieli jedynie polityczną, czyli niepewną obietnicę utrzymania swoich praw, w tym zamieszkania i pracy. Premier Beata Szydło podkreśla jednak, że nie jest to decyzja ostateczna. To będzie kwestia w tej chwili negocjacji. Przed nami szczyt, który będzie poświęcony przygotowaniu do tych negocjacji. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski dodał, że efektem negocjacji musi być równy status Brytyjczyków w Unii i Europejczyków w Wielkiej Brytanii. Twarde negocjacje zapowiada też goszczący w Warszawie belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders. Wspólnie z wszystkimi kolegami z Europy będziemy bronić jasnego statusu prawnego wszystkich Europejczyków, którzy znajdują się na terenie brytyjskim. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii mieszka teraz około 3,5 miliona obywateli pozostałych krajów Unii, w tym niemal milion Polaków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 100 osób może odejść ze służby dyplomatycznej. To pokłosie projektu nowelizacji ustawy o służbie dyplomatycznej, który przyjął dziś rząd. Wprowadza ona lustrację i przymusowe odejścia tych pracowników służby, którzy współpracowali ze służbami PRL. Lustracji podlegaliby wszyscy polscy dyplomaci na zagranicznych placówkach, a nie jak dotychczas tylko najwyżsi rangą. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski tłumaczy, że chodzi o zmianę pokoleniową w polskiej dyplomacji. Myślę, że to może objąć grupę 100-150 osób. Będzie zapewne grupa pracowników merytorycznych, jak i pracowników technicznych. Ale sytuacja dojrzała do tego, aby to zmienić, ponieważ jesteśmy w roku 2017. Przez 28 lat wyrosło nam już zupełnie nowe pokolenie Polaków, któremu to gronu należy się prawo, aby byli twarzą nowej Polski. To projekt bulwersujący i bezmyślny, który niszczy służbę dyplomatyczną, tak mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Były wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski uważa, że PiS przygotował zamach na największych specjalistów, którzy dotąd pracowali w służbie zagranicznej. To ma posłużyć, żeby wszyscy dyplomaci, którzy myślą inaczej niż dzisiejsza ekipa, mogli zostać usunięci, żeby za nich wprowadzić ludzi, którzy są wierni. Albo ich wprowadzić, albo ewentualnie awansować ludzi na wyższe stanowiska. Tutaj nie chodzi o pozbycie się ludzi, którzy mieli cokolwiek wspólnego z służbami PRL-u. Tutaj chodzi o pretekst do tego, żeby dokonać daleko idących czystek w dyplomacji. Teraz projekt ustawy trafi pod obrady parlamentu. Zasiłki na dzieci z krajów Unii, które nie przebywają z rodzicami w Niemczech, a zostały w ojczystym państwie, nie zostaną obniżone. Koalicyjna partia SPD zablokowała projekt ustawy, pisze Süddeutsche Zeitung. Zdaniem przeciwników projektu jest on niezgodny z prawem unijnym, które stanowi, że wszystkich pracowników na terenie Unii obowiązują równe obowiązki i prawa. Zgodnie z przygotowywanym przez niemiecki resort finansów projektem, obywatele kilku krajów, w tym Polacy, mieli dostawać po zmianie przepisów miesięcznie 92 euro, zamiast jak teraz 192 euro. Z danych resortu wynika, że niemiecki zasiłek na dzieci pobiera 185 tysięcy obywateli krajów Unii Europejskiej niebędących Niemcami, których pociechy przebywają w kraju pochodzenia. Największą grupę stanowią Polacy, niemal 87 tysięcy, a drugą pod względem liczebności Rumunii, 15 tysięcy. W Wiedniu są najlepsze warunki do życia. Stolica Austrii już po raz 8 z rzędu znalazła się na czele rankingu opublikowanego przez międzynarodową firmę konsultingową Mercer. Tym razem Wiedeń okazał się najlepszy spośród ponad 230 światowych metropolii. Firma konsultingowa Mercer co roku przeprowadza badania w celu oceny jakości życia różnych światowych metropolii. Pod uwagę brane są społeczny, ekonomiczny i polityczny klimat, opieka medyczna, infrastruktura, możliwości kształcenia, zaopatrzenie w energię i wodę oraz jakość publicznej sieci transportu. Oprócz tego oceniane są nie tylko możliwości spędzenia wolnego czasu, czyli na przykład restauracje, kina czy teatry, ale również dostępność mieszkańców do dóbr konsumpcyjnych, jak samochody czy żywność. Burmistrz Wiednia Michael Häupl stwierdził, że taki wynik nie mógłby być możliwy bez udziału mieszkańców stolicy Austrii. Jego zdaniem Wiedeńczycy mogą być dumni ze swojego miasta. W tym roku austriacka stolica prześcignęła na podium szwajcarski Zurych i australijski Auckland. Polskie miasta daleko. Na miejscu 81 sklasyfikowany Warszawę, Wrocław zajął miejsce setne. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Monika Sołkowska i sport. Juventus Turyn i Leicester w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Stara dama dopełniła formalności i po raz drugi pokonała FC Porto. W pierwszym meczu było 2-0, dziś 1-0 po golu Dybaly z rzutu karnego. Lisy natomiast odwróciły losy starcia z Sewillą. Pierwsze spotkanie na wyjeździe przegrały 1-2. Dziś u siebie mistrzowie Anglii zwyciężyli 2-0. Sewilla grała nie tylko mało skutecznie, w tym zmarnowała rzut karny, ale i od 74 minuty grała w dziesiątkę. Wcześniej awans do ćwierćfinałów uzyskały Real Madryt, Barcelona, Bayern Monachium i Borussia Dortmund. W ostatnich meczach 1/8 finału jutro Monaco zagra z Manchesterem City, a Atletico Madryt z Bayerem Leverkusen. Warto dodać, że mecz Porto z Juventusem był wyjątkowy dla bramkarza portugalskiej drużyny Ikera Casillasa. Dla hiszpańskiego zawodnika był to 175. występ w europejskich pucharach. Casillas pobił tym samym rekord należący do dziś do Paolo Maldiniego. I jeszcze jedna wiadomość dotycząca Ligi Mistrzów. Ani kibice, ani władze Paris Saint-Germain nie mogą pogodzić się z porażką drużyny z Barceloną. Przypomnijmy, że Duma Katalonii w szalonym spotkaniu rewanżowym zwyciężyła 6-1 i cudem wywalczyła awans. Paryski klub złożył skargę do UEFA na arbitra tego spotkania, wytyka mu 15 błędów. Piotr Gruszka został asystentem selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski Ferdinando De Giorgiego. Wieloletni reprezentant kraju prowadzi obecnie GKS Katowice i zdradził, jaką ma wizję współpracy z kadrą. Chciałbym wykorzystać swoją wiedzę i dać po prostu całego siebie, bo reprezentacja to jest wielka odpowiedzialność i tam trzeba się poświęcić. Asystenci zawsze, tak samo dla mnie w klubie, to są ludzie, z którymi się bardzo dużo rozmawia, z którymi się analizuje i z którymi przede wszystkim się rozmawia, bo tylko rozmowa pozwala się rozwijać i na dialogu trzeba tą współpracę jakąkolwiek z asystentami budować zawsze. De Giorgi podał dziś także bardzo szeroką kadrę. Na liście znalazło się nazwiska aż 62 zawodników, w tym Łukasza Żygadły, Jakuba Jarosza czy Piotra Gacka. Nie udało się przeprowadzić kolejnego konkursu cyklu Row Air w skokach narciarskich. Zawody w Lillehammer zostały przerwane i odwołane po skokach 26 zawodników, w tym Stefana Huli, który zresztą skoczył znakomicie. Silny wiatr uniemożliwił jednak kontynuowanie konkursu. W cyklu Row Air nie ma czasu na powtórki. Już jutro zawodnicy będą skakali w kwalifikacjach w Trondheim. Noc pochmurna z przelotnym deszczem. Jutro w całej Polsce może padać, a na termometrach zobaczymy od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, Artur Andrus. Dobry wieczór, mówię w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, która audycję realizuje, Natalii Grzeszczyk, która audycję kontroluje. 7 minut po godzinie 23, czyli tak już nie wtorek, jeszcze nie środa, czyli... Powtórek z rozrywki. Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama. Ale nie przede mną. Idzie sobie wiosna, słychać świergot ptaka. Ładna to piosenka, tylko głupia taka. Już przyleciał bocian i w kałuży dłubie, mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. Już jest wiosna, już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Głupiej, nie? Rozmarzają rzeki, płynie krado morza, zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta, przyroda jak zwrotka, niedorozwinięta. Już jest wiosna, już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Chłopie, nie? Słońce raźnie świeci, dym się w polu snuje, zupełnie bez sensu, ale się rymuje. Budzi się przyroda, już zielono wszędzie, bać się nie ma czego, znowu refren będzie. Już jest wiosna, już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Nie? Wiosna jest po zimie, w myśl ludowych przysłów ja już nie mam zdrowia do tych idiotyzmów. Kończy się piosenka, śniegu nie ma prawie. Pisać głupie teksty, nawet ja potrafię. Już cię zgrzeszka. Wiem, że wśród Państwa znajdą się i tacy, którzy pomyślą sobie teraz, jaka wiosna, jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. Jeśli słucha nas ktoś w Nowym Jorku na przykład i spotyka się, spodziewa się śnieżycy, to może mieć jakieś pretensje o nadawanie w radiu takich utworów. Ale po pierwsze, za tydzień już wszyscy oficjalnie będą mogli nadawać takie piosenki. Już się będzie słało do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprawozdania z nadawania utworów wiosennych. A ja lubię tak troszkę wcześniej, żeby zasygnalizować, że ona idzie, że będzie. Ja mam jeszcze też taką nadzieję, że radio ma taką siłę sprawczą, że jak się nada taką piosenkę Kabaretu Potem o tym, że idzie wiosna, to ta wiosna jakoś szybciej i chętniej przyjdzie. I dlatego od piosenki Wiosenna pieśń radości Kabaretu Potem rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie Powtorku z rozrywki. Gdyby ktoś z Państwa pragnął takiego nocnego kontaktu, to bardzo proszę, można korzystać z tego adresu powtorek@polskieradio.pl. Co dzisiaj u nas będzie? Między innymi nowa piosenka Szymona Zychowicza, kolejny odcinek słuchowiska Marii Czubaszek, nowe przygody Holmesa. Poinformuję Państwa, kto na tegorocznej JAP-ie otrzymał nagrodę imienia Małgosi Zwierzchowskiej. Będzie też gość, który opowie o swojej książce i trochę tych książek będziemy mieli dla Państwa w upominku. A teraz proponuję Państwu taką zabawę w dalsze losy bohaterów pewnych słynnych utworów kabaretowych. Tak to sobie przynajmniej wyobraziłem. Otóż Janusz Gajos pojawił się na Kabaretonie Opolskim na początku lat 90. jako sponsor, jako mecenas sztuki. I tak się zastanawiałem, co się z tym mecenasem, sponsorem stało po latach. I doszedłem do wniosku, rozwiązała mi się ta zagadka, że on tak bardzo się z tą sztuką, kulturą zżył, że został potem reżyserem, który teraz proponuje rolę aktorkom, piosenkarkom. No i za chwilę Państwo usłyszą te dwa utwory. Najpierw Janusz Gajos na Kabaretonie Opolskim jako sponsor kultury, potem w piosence razem z Magdą Umer jako reżyser proponujący różne role. Miłej zabawy. Ja chciałem, korzystając z tej mordę, z uprzejmości, za co rączkami całuję, chciałbym tu wystąpić jako sponsor, mecenas i ten. Jak są te filmy kukiełkowe, animator, jako sponsor, mecenas i animator kultury. I od razu pragnę ostrzec, że kultura to jest coś takie ważne dla narodu, i w ogóle to jest coś takie, że to się w pale nie mieści. Nie, bo... nie ma to tamto pieniądze, nie pieniądze, bo jest tak, że najsam przód jest kultura, potem długo, długo, długo nic i sztuka. Na końcu. Ale kultura to nie jest coś takie, że ba, chodzić do muzea. Ja byłem w muzea i takie rzeczy widziałem, żeby wam tu, no, jeden z drugim, niejednemu po prostu gały na wierzch wyszły. Ale co też również zauważyłem, nie ma tak na świecie, że to jeden z drugim wejdzie do takiego muzea i się od razu pchasz tymi łapami, dotykać tego eksponata, gdzie w najsamszą troszkę kultury osobistej, dopiero potem z łapami do muzea. To też, jeżeli jeden z drugim takiej siły w sobie nie czuje, żeby nie dotykać, niech nie wchodzi. Niech omija z daleka, na miasto niech idzie, tam nie chce w tramwaju dotykać. Dalej. Te książki to jednak trzeba czytać. Bo taki autor, pisarz, prawda, się namordował. Szmalu nabrał. No często, gęsto umarł nawet, prawda. Jakiegoś tam Nobla dostał. No, to przez sam szacunek to by to trzeba przekartkować. I znowuż nie przesadzajmy, bo są piękne kawałki. To sam jeden czytałem 5-6 razy, to płakałem łzami. Do tego są te biblioteki. Ja wiem, że to jest ciężko, że taką książkę trzeba później nazad oddać. W końcu się za darmo wzięło, prawda? To znowuż, jeżeli jeden z drugim takiej siły w sobie nie ma, żeby oddać, niech nie pożycza. Niech nie wchodzi, niech nie zagląda, na drugą stronę ulicy niech idzie, to piwo niech wypije, to se na wyżej flaszki nie odda, prawda? Następnie. Jest te kino. 10 muzyka, prawda? No jest, jest kino. Nie dla ludzi, dla ludzi. Ale czysty mordę. To przecież tam nieraz siekierę można zawiesić. I ostrzegam, że będą bileterki z psami. Bileterka bilet sprawdzi, wpuści, a pies powolnienie sprawdzi i nie wpuści. Bez kagańca będzie i biletarka, i pies. I bardzo proszę uprzejmie, bileciki na 17, ale do łaźni. Dobrze. Dalej. Różni ludzie są na świecie. No jest taki jeden z drugim, na przykład, co z domu nerwowy jest bardzo. Przyjdzie, zobaczy coś, to krzyknąć musi. Inny znowuż dowcipny jest. Przyjdzie, zobaczy coś śmiesznego, dogadać musi. Różne stworzenia Boże są na świecie. I bardzo dobrze, niech sobie będą. Tylko nie w teatrze, w mordę. Ponieważ, że teatr ma swoje... Sakrum. Co to się oznacza? To się oznacza, że morda w kubeł. No, aktor ma płacone od tego, żeby nawijał, tak? Taki aktor nie po to się uczył 2, 3, 4 czy tam no, więcej lat, jak nie zdał z klasy do klasy. U różnych profesorów robić fikołki, żeby mu potem jeden z drugim, byle kto z ulicy, na przykład na Hamleta krzyczał, ty łysy, uważaj z tyłu, czy coś takiego. Także reasumując, pierwsze primo, nie wchodzić do muzea. Drugie primo, omijać biblioteki. I trzecie, włącz kina i z teatru. To na razie. Nie, bo mnie się jeszcze przypomniało coś. Także pytają mnie różni, no, kulturalni ludzie. Pytają mnie różni kulturalni ludzie, tam, no, pijalni piwa, prawda, czy na pośredniaku gdzieś. Co ja kombinuję o takim konkursie chopinowskim? To ja mówię zawsze, że taki konkurs chopinowski bardzo dobry jest. Ponieważ, że Chopin, Fryderyk, wielkim kompozytorem był. Nie tak. Bo to rzeczywiście trzeba mieć żelazową wolę, żeby... No, tyle tych kawałków wykombinować, prawda? Dalej. Którym pianista jest najlepszy? To ogólnie jest tajemnica. Bo to te jury tam kombinuje, prawda? Ale na mój rozum nie jest najlepszy taki, co tak wpadnie jak poparzony, zagra tego kawałka i poleci. No. Pomagi trochę. Lepszy jest taki, co tak wejdzie powoli, popatrzy tu, popatrzy tam. To, żeby mu papierkami nie szeleściły. Ważne jest, żeby łysy nie był. Nie? Bo musi tym łbem zarzucić. Kłaków nie ma, to czym będzie zarzucał? Wejdzie, popatrzy tu, popatrzy tam, łbem zarzuci. Przyjrzy się na tego czarnego krokodyla tam. Z tym patykiem w gębie. Stołka se poprawi. Ogony od fraka. Sian. Szpony do góry, po mankietach, czy pozapinane, po pazurach, czy poobcinane. Do góry się koncentruje. Czy wyłączyłem te żelazko, czy nie było? Wyłączyłem. Paluchy powygina tam, z powrotem, tam, z powrotem. To w paluchach mocny musi być strasznie. Bo to jakby mu ta klapa znienacka spadła, to koniec. Chłop do końca życia roboty nie ma. Nie? Znowuż. Szpony do góry. Po mankieta, po pazura. I już jest pewien, że się tego stołka za blisko przesunę. Odsunę. Jak kręcony jest taki, to pokręci. Tam, z powrotem. Znowuż. Ogony od fraka. Ry. Tu. Siądzie. Łbem zarzuci. Szpony do góry. Po mankietach, po pazurach. Tu. Bo najlepszy jest taki, który w ogóle nie zagra. A ponieważ od kultury należy się uczyć, kochani, to uczmy się. Przy przed robotą pokombinować troszkę. Łbem zarzucić, rękami pomachać. Jak starczy czasu przed fajerantem, to coś zrobić i chodzić. Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze? Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról. Ale proszę pani, to jest główna rola. Żadnej z ról. Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę. Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból. Film robimy, czy pani to rozumie? Halo? Nawet o ból. Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę nie pani. A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam. Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze. Szumi mi w głowie wiśniowy sad. Ja o sztuce, a pani o powidłach. Tam się nie dogadamy. Tam sen nocy letniej. Na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa. No dobra. Trzy siostry i już. Już żadna z nich to ja. Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak? Parole, parole, parole. Proszę pani, ja mam naprawdę parole, szerokie parole, plany wobec parole, pani. Filmowe. Parole, parole, filmowe parole, plany. Pani to słyszy? Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole. A, parole, parole. Już siebie wolę. Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo? Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról. W moim życiu, żeby pani zagrała, halo? Żadnej z ról. Znajomość proponuję. Czy pani słyszy? Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból. Proszę pani, miłość. Miłość. Nawet o ból. Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo? Nie a propos, a też nie? Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Do siebie wracam. Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo, halo. Szumi mi w głowie wiśniowy sad. Tak, jest różnica między tortem a sadem. Tam sen nocy letniej. Na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa. Trzy siostry i już żadna z nich to ja. Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany. Parole, parole, parole. Parole. Parole, parole, parole. No i po co to powtarzać tyle razy? Parole, parole, parole. Ach, no nie rozumiem. Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole. Już siebie wolę. Rozumiem. Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co? Magda Umer jako artystka, która żegna się z rolami i Janusz Gajos, który te role proponuje. To piosenka z płyty Duety Magdy Umer. Wywołałem słuchacza z Nowego Jorku tą opowieścią o tym, że w Nowym Jorku może nie być jeszcze zbyt wiosennie. Pan Piotr napisał do powtorek@polskieradio.pl. Za złe nie mam pieśni o wiośnie, ale trzeba przyznać, że wiosennie tutaj w Nowym Jorku nie jest. Zimno, deszcz, śnieg, ale jest i trójka, więc jest cieplej. Pozdrawiam, Piotr. My również pozdrawiamy słuchaczy nie tylko w Nowym Jorku. Teraz z Nowego Jorku przenosimy się szybko do Łodzi, proszę państwa. Tam w ten weekend odbyła się 42. już edycja festiwalu JAPA. To jest ogólnopolski studencki przegląd piosenki turystycznej. I po raz trzeci na JAPie została przyznana nagroda imienia Małgosi Zwierzchowskiej, artystki doskonale państwu z naszej anteny znanej, śpiewającej w duecie z Olkiem Grotowskim piosenki Andrzeja Waligórskiego. Po raz trzeci taka nagroda została przyznana. W takim niepisanym regulaminie jest napisane, że to jest nagroda przyznawana na JAPie, na festiwalu, z którym Małgosia była bardzo zżyta, często tam występowała. Nagroda dla kogoś, kto ujmie urodą, talentem, wdziękiem, inteligencją, poczuciem humoru, rzucającą się w oczy sympatią dla publiczności, czyli tymi cechami, którymi charakteryzowała się Małgosia Zwierzchowska. Oczywiście w regulaminie też jest powiedziane, że nie trzeba wszystkich tych warunków spełniać, przynajmniej większość. I dostałem od mojego japowego korespondenta taki list. My, czyli kapituła nagrody, mamy kolejną laureatkę. Suzia, czyli Zuzanna Kłosińska. Mamy szczęście. Znowu jest to fajna, młoda dziewczyna, odważna, bez kompleksów, gada do ludzi, chociaż trudno ją nazwać zwierzęciem estradowym, bo jest drobna, niemalże filigranowa. Śpiewa własne teksty do swojej muzyki, przygrywając sobie na gitarze. Klasyka, ale z ogromnym wdziękiem i urokiem osobistym. I dostałem nagraną, tak reportersko nagraną na JAPie, piosenkę w wykonaniu Suzi, no to proszę się poznać. To jest, proszę państwa, Suzia, Suziu, to są słuchacze Trójki, laureatka tegorocznej nagrody imienia Małgosi Zwierzchowskiej na JAPie w Łodzi. A zaraz po piosence Suzi pojawi się w naszym studiu gość. Wreszcie zmęczy cię, kiedy wreszcie zrozumiesz, że nie masz siły dalej biec za tym, czego tak naprawdę nie chcesz mieć. Zanim pójdziesz inną drogą, zanim znajdziesz nowy cel, widzę, jak patrzysz w moją stronę, między nami znowu nici plączą się. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Wiem, nie jestem ideałem, żaden ze mnie piękny skarb. Chociaż dalej się uśmiechasz, kiedy słyszysz, jak dla ciebie gram. Jeśli chcesz tysiąca słów, złożę je dla ciebie do nóg. Tylko jedno musisz wiedzieć, ja nie lubię czekać, nie, nawet na ciebie. Pójdź ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Thank you. mną do domu. Zostań chociaż na jedną noc. Pozwól objąć jak dawniej między nami. Jeszcze tyle może być. Może być. Może być. Może być. Może No a teraz w naszym studiu gość późnowieczorny, Wojciech Zimiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyniósł państwu swoją najnowszą książkę, Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Najnowsza książka, tak jakbym miał ich 300 tysięcy. No ale tutaj jest napisane Biuro Wszelkiego Pocieszenia Ministerstwa Absurdu 2, czyli co najmniej druga. No druga, być. Tak, tak. Więc no. W tym sensie jest najnowsza, oczywiście. No i to jest zbiór tekstów, które być może państwo mogli nawet kiedyś słyszeć. Na taka jest trójki. Nadzieja, że słyszeli państwo. Ale może nie wszystkie usłyszeli i będą mogli sobie przeczytać te, których nie usłyszeli. A poza tym inaczej się czyta, inaczej się słucha. Chociaż w przypadku takich ludzi, którzy w radiu czytają swoje teksty, zazwyczaj ludzie potem mówią, że jak czytają, to słyszą ich głos. Pewnie tak jest, natomiast to jest problem pewien, no do przezwyciężenia oczywiście, ale problem różnicy między tekstem pisanym a czytanym. Ja zawsze mam tutaj, znaczy drugi raz mam taki problem, że to na przykład ja sobie czasem w nawiasie piszę jakieś dźwięki takie, które powinienem wydać w czasie felietonu i co zrobić z tym, jak się to oddaje państwu do czytania. No ale zostawiam jakąś symulację tych dźwięków, niektórych tak się zdarza. Niech sobie państwo sami wydadzą. Niech sobie państwo zaryczą albo zakląskają albo coś tam. Zauważyłem, że tutaj na przykład jest taki tekst, który jest reakcją na felieton Filipa Jaślara i tam tak. Coś mówisz, że wydajesz dźwięk G-dur, coś takiego. I niech sobie państwo teraz niech państwo próbują. Sobie wydadzą taki dźwięk. No to oczywiście. Proszę państwa, Biuro Wszelkiego Pocieszenia Ministerstwa Absurdu 2, taka książka się ukazała, ale trzeba powiedzieć od razu, że to nie jest za bardzo pocieszające to, co ty tutaj piszesz. Nie? Nie, bo człowiek ma jakoś tak świadomość, że ta głupota nie przemija, ale jeszcze ty, co wyjdziesz na spacer z psem, to musisz ją spotkać gdzieś ale na tym spacerze. Ale nie, bo to jest tak, no, że taką naczelną cechą głupca jest to, że nie wie, że jest głupcem. Mhm. Więc jak sobie tą głupotę uświadomimy, to jednocześnie stajemy się mądrzy. No więc to jest taki mechanizm. No, no więc to oby. Oby tak no, było. To, tak ma być. No. A od kiedy w Trójce pojawia się Biuro Wszelkiego Pocieszenia? Pamiętasz? Masz no zapisaną właśnie, jakąś datę? Nie mam. Starałem się to jakoś ustalić, ale nie wiem, jak to zacząć liczyć w ogóle, bo wydaje mi się, że myśmy zaczęli, znaczy ja zacząłem w reaktywowanym przez Maćka Zębatego i Jacka Janczarskiego Zgryzie, co było jakoś na początku lat 90. To znaczy tak, ja mam zapisane Biuro Wszelkiego Pocieszenia pierwszą datę 2001 rok, ale wcześniej oczywiście w Zgryzie pojawiał się Zgryzoń. Tam występowałeś jako pracownik umysłowy Zgryzoń. Znaczy, no tak, tak, pracownik umysłowy Zgryzoń i to, no tak, czyli tego liczyć nie można, chociaż ja też tak staram się ustalić, jak długo w Trójce cokolwiek wygłaszam i wyszło mi na to, że zacząłem razem z Polą Negry, kiedy ona jeszcze milczała w filmie. A ty już mówiłeś. A ja mówiłem. Mam nadzieję, że się troszeczkę teraz wzruszysz, bo coś przygotowałem z naszego archiwum. To jest nagranie dokładnie z 19 maja 1995 roku. 62. wydanie radiowego magazynu satyrycznego Zgryz, czyli RMS-u, jest ilustrowane, podobnie jak poprzednie, piosenkami z Krakowa i z jego okolic. I powinieneś używać nazwy miasta. To też jest reklama. Piosenki z K i O. A teraz WZ. Co? WZ. Nazywam się pracownik umysłowy Z. W życiu każdego dorosłego Polaka nadchodzi chwila, w której musi podjąć ważną decyzję. Każdy wie, że jest to decyzja mogąca zmienić jego dotychczasową egzystencję, a jednocześnie wpłynąć znacząco na otoczenie. Jesteśmy w tej chwili samotni jak nigdy przedtem. I ja stałem przed koniecznością podjęcia takiej decyzji. Nie było łatwo, ale zdecydowałem się. Będę startował w wyborach prezydenckich. Co mną kierowało? Po pierwsze, wszyscy startują. Po drugie, mam program zupełnie różny od pozostałych i mogący na trwałe odmienić losy ojczyzny. Krótko przedstawię zasadnicze punkty mojego programu. Punkt pierwszy. Z dniem objęcia urzędu wprowadzi się ruch lewostronny. Pozwoli to wyeliminować z naszego społeczeństwa ludzi nieuważnych. Nieuważni zapomną o zmianie ruchu i wyeliminują się sami. Nie potrzeba nam nieuważnych. Punkt drugi. Ratunkiem dla naszej gospodarki jest uważne obserwowanie świata. Łatwo można spostrzec, że ludzkość z pewnością ma dwie cechy – podróżuje i myje zęby. A więc gospodarka polska powinna być podzielona na dwa sektory. Sektor A będzie produkował walizki, sektor B – pastę do zębów. To nas wydźwignie. Punkt trzeci. Państwo wprowadza monopol na wazelinę. Punkt czwarty. Każdy dorosły Polak otrzyma 10 tysięcy nowych złotych od swoich rodziców. W razie śmierci rodziców darowizny składają dzieci. W razie bezdzietności sąsiad mieszkający po prawej stronie. Punkt piąty. Każdy Polak w dzień słoneczny otrzyma od państwa motykę. Punkt szósty. Przedłużające się prace nad konstytucją należy przerwać. Ustawą zasadniczą III Rzeczpospolitej będzie instrukcja obsługi miksera kuchennego Marysia BX4. Punkt siódmy. Wszyscy wiemy, jak szkodzi naszej ojczyźnie tak zwana warszawka, czyli pseudoelita towarzyska. Wiemy także, jak zgubny wpływ ma migracja ludzi z Gdańska czy Katowic. Aby uzdrowić sytuację i nadać Polsce odpowiednią rangę, stolice przeniesie się do Wołomina. Wtedy też stołeczna już Komenda Wołomińska zajmie się skuteczniej zwalczaniem zorganizowanej przestępczości. Punkt ósmy. Ministrem finansów będzie mój wujek. Oto program, który odmieni nasze życie. Program uzdrowienia Polski. Program, który naprawdę bierze pod uwagę możliwości państwa i jego mieszkańców. Głosujcie na mnie. Nasze hasło – dyliżansem przez prerię. Nagranie sprzed 22 lat. Wzruszyłem się, wie pan, ale i przeraziłem. Dlaczego? Że tyle sprawdza się w tym programie? Znaczy, że on jest aktualny. Ciągle. A i można powiedzieć, że pewne rzeczy zostały przewidziane tutaj. Te 10 tysięcy złotych, ten postulat zdaje się jakoś ostatnio zaczął funkcjonować. Wołomin, znaczy, no może nie dosłownie, ale w pewnym sensie się też jakoś sprawdził. Motyka, rozdanie motyk, znaczy jest ciągle też aktualne. Mhm. Ja przepraszam, bo ja do pana powiedziałem pan, a ja nie wiem, czy ja mam udawać, że jesteśmy na pan, czy mam mówić. Możemy mieszać te dwie formy, będzie ciekawe. Boże Ojcze, będę się zwracał do ciebie. Proszę bardzo. No to jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz, ale już związaną, chociaż nie, jeszcze zatrzymajmy się przy tym zgryzie. Jak ty trafiłeś do zgryzu, bo chyba nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Czy oni cię zaprosili, wy się znaliście już wcześniej z Jackiem Janczarskim, Maćkiem Zębatym, czy gdzieś cię wypatrzyli, wysłyszeli? Ja mam wrażenie, ale to też nie mam pewności, że Jurek Papuga, dziennikarz, który jest człowiekiem i był ruchliwym, jakoś wszedł w jakiś towarzyski kontakt z Jackiem Janczarskim i ja chyba przez Jurka, tak mi się wydaje, do nich trafiłem, ale jakoś bardzo szybko... Znaczy, nie byliśmy jakimiś przyjaciółmi, którzy spijają se z ust serdeczności w sensie codziennym, ale przynajmniej ja ich bardzo lubiłem i tak jakoś wydaje mi się, żeśmy nawiązali taki miły i dobry kontakt. No niestety no z Jackiem Maciek trochę dłużej wytrzymał na tym świecie, ale Jacek zniknął dosyć szybko. No i mamy już takie nagrania, bo tam zdaje się w drugim wydaniu magazynu Zgryz też jest twój felieton. Chyba od pierwszego tego wznowionego, czyli 92 no tak, rok to już się zaczęło pojawiać. Tak, bo tam się taka ekipa ukształtowała. Pomysł, jak rozumiem, był taki, że są ci, że jak powiem, weterani Zgryzu i jest jakaś nowa krew i myśmy tą nową krwią byli wtedy. Właśnie Jurek... Mazurkiewicz, tak? Wojtek Mazurkiewicz bywał... No czyli właściwie można powiedzieć, że ty jakiś rodzaj jubileuszu obchodzisz, bo 92 rok to zdaje się, że to jest 25 lat. No to wszystkiego najlepszego. Ale boskie, to pierwszy mój jubileusz w życiu, ale to już teraz jestem tak wzruszony, że już nic nie powiem. To wszystkiego najlepszego. Jeszcze coś powiedz, bo jeszcze chciałbym, żebyśmy zakończyli wątek tej książki, która właśnie się ukazała. Biuro Wszelkiego Pocieszenia Ministerstwa Absurdu 2. Co w warstwie tekstowej pocztowej to już Państwu powiedzieliśmy, ale jeszcze trzeba o warstwie rysunkowej powiedzieć. Tak, zdarzają tam się co kilka stron, czy co kilkanaście stron zdarzają się rysunki mojego autorstwa. To nie są ilustracją do konkretnego tekstu. Jakby powstały niezależnie od tych tekstów i w innych okolicznościach i nie w związku z tekstami. Ale no mam nadzieję, że kiedy Państwu się umysł czytelnika zmęczy, to wtedy można zawiesić oko być może na rysunku, który jeszcze mam nadzieję Państwa rozbawi czasem. Ja mam taki ulubiony swój na stronie 20, kiedy to widać pojazd UFO uciekający od ziemi i taki komentarz z tego pojazdu się wydobywa. Tam. No jest takie podejrzenie, że mogliby być rozczarowani, no ale... Ale nie miałem kontaktu. No. Rysujesz do szuflady, czy specjalnie narysowałeś do tej książki te rysunki? Nie, znaczy mnie czasem napada po prostu i albo no zdarza mi się coś w szkle kontaktowym czasem umieścić, to wtedy na ogół jest to związane z jakimś wydarzeniem, które mnie jakoś szczególnie kopnęło. Natomiast znaczy generalnie no można powiedzieć, że do szuflady, znaczy... Do szuflady, czyli czasem właśnie się przydają, tak jak teraz się przydały. A już jakąś wystawę miałeś? Nie, no już postawmy tamę megalomanii, znaczy to jeszcze... Nie ma powodu, bo jakby się jeszcze okazało, że tak, piszesz, rysujesz, tańczysz... I zaśpiewam jeszcze, I zaśpiewasz, no to już by było... No właśnie, to jeszcze porozmawiajmy, czy jakieś... Człowiek renesansku. Jakieś plany związane z tańcem i piosenkami masz? Mam, będę tańczył, za dwa dni będę... A nie będę tańczył, bo post jest, no gdzie będę tańczył? Nie, no. Będę tańczył, ale jak tylko post minie, to zatańczę, a zaśpiewam sobie cichutko przy goleniu. To zawsze mnie fascynowała ta opowieść o mężczyznach, którzy śpiewają przy goleniu. Czy ty próbowałeś kiedyś śpiewać przy goleniu? Nie, bo... Przecież człowiek by się zabił. No. Się, nie da się śpiewać, no chyba, że jakieś mruczando. No chyba, że przerwy robić w trakcie golenia. No tak i tak, może i tak. Niech Państwo spróbują. Wojciech Zimiński. Mężczyźni tylko, znaczy. Dlaczego? Dlaczego to ograniczać? No nie, właściwie tak. Równość mamy przecież. Każdy ma prawo. Biuro Wszelkiego Pocieszenia, Ministerstwo Absurdu 2. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki w upominku. Proszę teraz zadzwonić. 22 i 7 trójek. A Wojciech Zimiński wraca tu już właściwie za chwilę, bo w czwartek rano. O której? To jest bardzo wczesna pora, w okolicach 7, tak mówiąc ogólnie. To może już nie opłaca się do domu wracać. Nie, ja się nie wybieram, tutaj. Ja wziąłem śpiwór i mam herbatę w termosie, także zaczekam po prostu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To czas był niespokojny, mą matkę o ironię. Podczas japońskiej wojny bezczelny żołdak objął. Miesięcy kilka później powiła mnie w czas wojny. Do dzisiaj żyć jest trudniej, gdy wspomnę o Japonii. Wspomnę sobie, panie, o tej Japonii i od razu jakoś, panie, żyć jest trudniej. Słuchajcie jednak dalej, rzecz działa się w Japonii. W polowym gdzieś szpitalu, wśród jęków i agonii. Och, głupia pielęgniarka, do dzisiaj to pamiętam, jak można w kuku armat pomylić niemowlęta. No i podejrzewam, że ta nieodpowiedzialna małpa pielęgniarka tym panie niemowlęta ciach-ciachy pomyliła. Niezwykły ten przypadek mą matkę dosyć zdziwił, stąd wniosek, że wasz dziadek być może jest fałszywy. Co było dalej? Nie wiem. Bo czas był niespokojny, choć dzisiaj jestem pewien, że tęsknię do Japonii, tak? W każdym razie, moi kochani, gdyby co do czego doszło, to pochowajcie mnie absolutnie tylko i wyłącznie w Japonii. Nieprzypadkowo dziadek Jacek, Nestor rodu Poszeprzyńskich, zaśpiewał piosenkę, bowiem Wojciech Zimiński jeszcze przed opatuleniem się w śpiwór i przed łykiem herbaty z termosa wspomniał, że jednym z największych przeżyć dla niego przy okazji nagrywania magazynu satyrycznego Zgryz było to, że od czasu do czasu mógł zagrać jakiś epizod w rodzinie Poszeprzyńskich, to znaczy, że byli wykorzystywani czasami felietoniści tego tego magazynu do na przykład scen batalistycznych, albo jak trzeba było zagrać manifestacje, jakieś okrzyki wydawać, no to wtedy się do takich ról między innymi przydawali. Mam dla Państwa jeszcze jedną piosenkę, premierową piosenkę Szymona Zychowicza. Spotkaliśmy się w Szczecinie, w pół drogi. To jest dokładnie w połowie drogi pomiędzy miastem w Norwegii, w którym teraz Szymon mieszka, a Krakowem, w którym nagrał materiał na swoją jeszcze niewydaną płytę. I tam w tym Szczecinie o tej płycie rozmawialiśmy i podarował mi kolejną piosenkę ze specjalnymi pozdrowieniami dla Państwa. To jest piosenka z muzyką Szymona Zychowicza i tekstem Roberta Kasprzyckiego. Utwór nosi tytuł Koniec młodości. Na zakończenie dzisiejszego powtorkowego spotkania tę piosenkę Państwu jeszcze zaprezentuję. To jest naprawdę dokładnie w połowie drogi. Ja to policzyłem. Od Szczecina do tej miejscowości w Norwegii, w której Szymon teraz mieszka, jest 666 kilometrów w linii prostej, a do Krakowa ze Szczecina drogą jest 658 kilometrów, czyli naprawdę w pół drogi się nie spotkaliśmy. Zatem ta piosenka Szymona Zychowicza po raz pierwszy na naszej antenie za chwilę się pojawi, a wcześniej jeszcze kolejny odcinek Nowych Przygód Holmesa. To jest słuchowisko Marii Czubaszek w wykonaniu Anity Dymszówny, Jana Matyjaszkiewicza i Kazimierza Rudzkiego z ilustrowanego magazynu Autorów z 16 sierpnia 1974 roku. 24-letnia Włoszka Silvana Campanelli, zaproszona do Londynu przez swego narzeczonego Lorda N, doznała nie lada szoku po rozpakowaniu sakwojażu. Zamiast przywiezionego dla Lorda prezentu, jej oczom ukazała się ręka. Niewidzialna. Nie piszą, ale gdyby była niewidzialna, seniora Campanelli nie zobaczyłaby jej, nie uważasz? A Boga, Holmesie, dlaczego znowu grasz na tych piekielnych bębnach? Taki mam zwyczaj, niestety. Masz zwyczaj grać na skrzypcach. Jeżeli stale będziesz o tym zapominać, trzeba będzie zmienić o tobie wszystkie książki. Nie, no wystarczy w następnej napisać, że gra na skrzypcach relaksuje mnie do tego stopnia, że jest mi obojętne, na czym gram. Grając na skrzypcach, mogę grać na perkusji. A wracając do tej ręki, może narzeczony tej pani prosił ją o rękę. Zakochanym dżentelmenom to się zdarza czasem, niestety. Ale w sakwojażu była ręka odcięta. Lewa czy prawa? Czy to ważne? No oczywiście, mój drogi. No Boga, dlaczego? Dlatego, że jeśli to prawa ręka, to znaczy, że jej były właściciel lub właścicielka jest obecnie mańkutem. Na Boga, dla... Dlatego, że pozbawiony prawej ręki musi wszystko robić lewą. I co z tego wynika? Jeszcze nie wiem. Na razie wiem tylko, że mamy gościa. Watsonie, otwórz. Dzień dobry, jestem Silvana Campanelli. Doktor... Ewa. Nie, Watson. No tak przypuszczałam. A pan jest zapewne słynnym Sherlockiem Holmesem. Po czym pani poznała? Po perkusji oczywiście. Ale jeśli panowie pozwolą, znalazłam się w okropnej sytuacji. Zaproszona przez Lorda N znalazła pani w tym sakwojażu rękę. Tak, skąd pan wie? Mój przyjaciel wie wszystko. Zwłaszcza kiedy przeczytam mu prasę, tak jak dzisiaj. Czy pani narzeczony prosił panią rękę? Tak, oczywiście. Ale czy nie potraktowała pani tej prośby zbyt dosłownie, przywożąc mu rękę? Ja jej nie przywiozłam. To znaczy, przywiozłam nie wiedząc, no nie wiedząc o tym. Kupiłam w Rzymie dla swego narzeczonego zegar. Na rękę? Tak, oczywiście. I w ostatniej chwili zamiast zegarka na rękę wręczyła pani lordowi rękę na zegarek, tak? No tak to wyszło, ale ja naprawdę chciałam odwrotnie. Czy domyśla się pani, czyja to ręka? Nie mam pojęcia. Może lorda? Trudno wymagać, że pani Campanelli patrzyła na ręce lordowi. To byłoby w złym tonie, mój drogi. Ale to nie jest jego ręka. Bob, to znaczy lord ma dwie ręce. Zwróciłam na to uwagę. Skoro ma dwie, to w sam raz. Nic dodać, nic ująć. Chwileczkę, madam. Czy nikt z pani znajomych nie mówił kiedyś, że dla pani dałoby sobie uciąć rękę? A Boga, Holmesie, dlaczego miałby to mówić? Dlatego, że tak się czasem zwykło mawiać, a jak wiadomo, słowo się rzekło, ręka ucięta. No więc mój kuzyn. On kiedyś rzeczywiście tak powiedział, ale nie potraktowałam tego poważnie. A Boga, dlaczego? Bo tak się tylko mówi, przyjacielu, i nikt nie traktuje poważnie tego rodzaju deklaracji. Ale skoro znalazła pani w sakwojażu rękę... Ciekawe, gdzie jest reszta. Powiedziałby Lord N. Reszty nie trzeba. Lordowie na ogół miewają gest. Ale jeśli pani kuzyn oddał pani swą rękę... To jest teraz jak bez ręki. Brawo, Watsonie, tak. Zaczynasz wyciągać prawidłowe wnioski. A co z tego wynika? Że prawidłowo wnioskuję. Jesteś idiotą, przyjacielu. Na Boga, dlaczego? Dlatego, że pytałem, co wynika z tego, że kuzyn pani Campanelli jest jak bez ręki. Co z tego wynika? Że to do jego ręka. Nie, to byłoby straszne. Ale to nie... niemożliwe. Na Boga, dlaczego? Bo zapomniałam powiedzieć, nie wiem zresztą, czy to ważne, ale w drugiej walizce znalazłam resztę. Całą? Tak, brakuje tylko tej ręki. Mamy więc już całość. W takim razie wystarczy tylko odpowiedzieć na trzy pytania. Kim jest ofiara? Kto ją zamordował i dlaczego włożył ciało do pani sakwojarzy? Właściwie to nie do moich. Z tego zdenerwowania zapomniałam powiedzieć, zresztą nie wiem, czy to jest ważne, ale kiedy weszłam do domu Lordanny, w holu stały jakieś walizki. Postawiłam obok nich swoje, przywitałam się z narzeczonym. Wtedy dopiero otworzyłam sakwojarz, ale przez pomyłkę nie swój, tylko jego. Walizki były niemal identyczne. Różniły się tylko rozmiarami i kolorem. I zawartością, niestety. Czyli ręka i reszta były w sakwojarzu Lorda N, tak? Tak. Myślał, że przyjadę później i wybierał się akurat na przejażdżkę do lasu. Z walizkami? Dlaczego? No, żeby w lesie pozbyć się ich zawartości, Watsonie. Wiemy już więc, kto zamordował, nie wiemy tylko kogo i dlaczego. Seniora Campanelli, tak. Teraz sobie przypomniałem, że onegdaj czytałem, iż Lord N jest żonaty. Był, do wczoraj. Wczoraj jego żona odeszła, dlatego właśnie zadzwonił do mnie i zaprosił mnie do Londynu. Dedukuję, że pani narzeczony ułatwił odejście swej żonie, odejście na zawsze. Na Boga, dlaczego uważasz, że żona lorda odeszła na zawsze? Kobiety nierzadko wracają. Ale nie z walizek, mój drogi. Przykro mi, seniora Campanelli, ale mam dla pani nieprzyjemną wiadomość. Pani narzeczony Lord N odzyskał wolność, zabijając swoją żonę, ale długo tą wolnością nie będzie się cieszył, niestety. Na Boga, dlaczego? Bo w tej chwili jest już u niego policja. Do licha, Holmes, jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji. A poza tym przed chwilą miałem telefon od inspektora. No jak to? Przecież byliśmy z panem cały czas i nie słyszeliśmy żadnego telefonu. Bo to był telefon do mnie. Holmes, jesteś... genialny, ja wiem. Zwyczajne włosy i oczy piwne, strach niepotrzebny, znów brak ochoty. Głupie przyjaźnie, kunsztowne zdrady, ktoś z drzwi odkręca swą wizytówkę. Płaskie dowcipy, zimne okłady, miłość za litość i za gotówkę. Koniec młodości, początek końca, z prysznicu słońca wprost w smugę cienia. Pierwsze zawały, cisza dzwoniąca w uszach na schodach, chęć zrozumienia. Puste pokoje, brudna kuchenka, w kącie sufitu dziś już za późno. Cień pajęczyny to, czy sarenka wybiegła z lasu. Dłoń zwisła luźno. Umarł samotnie, nikt nie pozostał przy nim do końca. Kłębią się cienie. Chciał zostać z Bogiem, ale nie sprostał. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Umarł samotnie, nikt nie pozostał przy nim do końca. Kłębią się cienie. Chciał zostać z Bogiem, ale nie sprostał. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Świat po nim płacze, milczą kamienie. kamieniem.